Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Bodil Johanne Gansel. Mens der nok er mange, der nyder en dejlig påskeferie, så flyder pengene på de finansielle markeder igen denne formiddag. Vi flyder med. Velkommen til mandag i Millionærklubben. I dag er I med et panel bestående af Lars Svendsen, chefanalytiker hos Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til. Og special guest Per Juhl, indehaver af Juhl Value Invest. Velkommen til dig også, Per. Tak skal du have. Som navnet jo nok indikerer så tydeligt, så investerer du altså i value-aktier. Er det typisk i Danmark, eller er du hele kloden rundt for at finde value-aktier til portføljen? Ja, hele kloden rundt. Jeg vil helst have så stort et mulighed og så mange valgmuligheder som muligt. Ikke? Så okay. Der blev meget muligt i den sætning der. Ja. Glimrende. Og nu har det jo været en periode, altså der var en gang, hvor vi sådan tænkte på value-aktier, som er sådan, hvad skal man kalde det, de gode, gamle, tunge industrier. Og så var man måske lidt forbi alt det der tech og moderne ditten-datten, der også er derude i verden, som har ellers givet rigtig god afkast. Er du interesseret i tech-aktier stadigvæk, eller hvad? Ja, det er altså. Det er jo sådan, at det er jo ikke value for mig på den måde, at det er nødvendigvis de laveste nøgletal og sådan noget. Det handler jo om jeg synes, at en aktie er value på den måde, at den er mere værd, end jeg skal betale for den. Mm. Men det er jo også sådan et fluffy koncept, fordi det kan enhver jo komme og sige, alle, der har en aktie, tror jo på, at den er mere værd, eller på en eller anden måde, at det er et godt køb. Så, men altså, en vækstaktie kan også være value, og jeg har også tech-aktier. Vores største aktie er Taiwan Semiconductors, altså dem, der producerer jo mange af de her mikrochips. Den er så ikke så dyr på PE som så mange af de andre, men den er jo ikke lavt prissat på den måde, og den er også steget ret meget. Så. Og det går da faktisk rigtig godt, Per. Du har allerede noget at fortælle mig over morgenkaffen, at I er oppe med 8% her bare for i år. Altså ret pænt, kan man sige, hvis man kan lave 8% hver kvartal. Så tror jeg ikke, det går så tosset endda. Men vi måler det jo gerne over lidt længere tid. Altså, så hvordan har I klaret de seneste, skal vi sige, 5 år? Jamen, det har været virkelig godt for os de seneste 5 år, de seneste 5 kalenderår, altså der har vi 148% afkast, det gjorde jeg op ved årsskiftet, ikke? Og det svarer altså til 20,0% pro anno de 5 år, og det er meget stolt af faktisk. Altså, det forstår jeg godt. Ja, altså markedet, det globale aktiemarked, som er det, jeg måler mig mod, har klaret 12,4% om året i samme periode, så vi er virkelig meget foran. Mm. Og ja, akkumuleret bliver det jo også til en hel del, ikke? Altså. Præcis, ja. Jamen, og så ligger du jo ikke med så meget IT-snot. Nej. Så, altså, det handler jo også om den risiko, man har, ikke? Jo. Når folk sidder og siger, hvad har vi tjent til? Jamen, det er jo fint. Men hvis du ligger inde med noget halvlort, der kan forsvinde i løbet af nat, så er det jo ikke så morsomt at have tjent 300%. Men, okay. Sige, nej, altså, vi har risiko. Det var i går aftes, det har ikke til morgen. Nej, altså vi har risiko på den måde. Jeg jo tit køber ting, som er upopulære på en eller anden måde. Mm. Og det er jo dem, som måske er faldet meget. Som er faldet meget. Ja, du har det, der skidt der. Ja, der faldt mit gæstekort her. Det var i orden. Og nogle gange bliver de ved og sådan ting, så vi har store udsving. Og så humøret letter lidt, så stiger de også mere og sådan noget, så vi får lidt udsving. Men jeg synes så, at det er uretfærdigt meget nogle gange, men det er jo min tolkning af sådan noget. Glimrende. 20% over 5 år, det kan man ikke lige frem. Ja, det kan man ikke klage over. Nå, Lars Svendsen, olien stiger, guld stiger, krypto stiger. Der er glade dage derude. Ja, kryptoen følger jeg ikke med, så det er du nok ret i. Men ja, nu med guldet, det er sådan lidt, men sådan er omkring 21,70 dollar på for sådan en try-ons der. Så den kryber lidt opad, men olien er faktisk passeret 80 og ligger og kravler lidt op. Og så er der meget, synes jeg, man skal lægge mærke til. Jeg er jo ikke olieekspert, jeg er bruger på det marked, ikke? Og prøver at forstå, hvad de siger, ikke? Ole Hansen og nogle typer der, men... Men Saxo Bank. Ja. Der er jo et stort gab mellem... Man har 2 kontrakter, man handler, ikke? Den der WTI, West Texas, eller andet. Intermediate. Yes. Og jeg kan ikke huske det, hvad jeg er. Og så det andet, det er bredt. Har du heller ikke været med så længe, vel? Nej, men det er jo et mærkeligt ord. Men det andet er så brintolien, altså nordsjøolien, og der er faktisk 4-5 dollar imellem, og det er altså meget, og som normalt tid er det jo et eller andet tal mellem 1 og 2, og det kan endda gå den anden vej, så brænder billigere. Men, så hvad er det et signal om? Ja, det er vel et signal om, nu er en fortolkning, men altså, at den situation, vi har med, at Europa er, mængden er let olie, det er jo lettere olie end amerikanernes, er for lille, og den situation, vi har med også med Rusland, ikke? Og det er jo ekstremt morsomt, den der situation, vi... Men jeg hænder berørt noget af det, som jeg har talt om, og har talt om længe, med det der med, hvad nu, hvis Rusland begynder at må melde ned for olien, olieeksporten, ikke? At amerikanerne, siger man nogle medier, og så er en historie, jeg har set den via skibsmedierne der, at amerikanerne skulle opfordre ukrainerne til, at de har så meget succes med at smadre olieraffinaderier i Rusland, at det må de så holde lidt op med, fordi de er bange for, at det går ud af olieprisen. Ja, så er det godt. Og det er jo morsomt, og vi har set alle de der politikere, der ikke aner at klappe om noget, og går frem med museskridt, ikke? Siger, når vi er efter russerne, og nu skal det være nok, nu er det ikke kun vodka og træ, vi ikke importerer mere. Og så kommer amerikanere og siger, ja, rolig nu, ikke? Og det sjove er jo, man kan spørge sig til det der spørgsmål, fordi hvis man rammer en olieraffinaderi, så skal man jo ramme cracking, altså procesinstallationen, og ikke olietanken. Det er sådan set ligegyldigt. Det er næsten ligegyldigt, ikke? Altså, du vil brænde lige så mange tanke af som muligt. Men det er lige meget. Det er procesanlægget. Men procesanlægget er ekstremt kompliceret at lave. Og derfor, når de taler om, at 10% af deres kapacitet er ude af drift, og hvis de har altså været gode til at ramme lige med øjnene på de der procesanlæg, så kan de have sat det lort ud af spil i måske op til et par år. Mm. Og det er også noget, der vinder, fordi det er jo et flowmarked. Man skal altid huske, at vi har ligesom stokmarkeder, beholdninger, hvor der er nogle store bestande og et lille tilvækst hvert år og et lille forbrug. Men og så har vi flowmarkeder, ligesom mælk er. Vi bruger mælken, og den skal rotere, ikke? Og det skal olie også. Og når et flowmarked bliver spoleret, så skal der ikke ret meget nedgang til, før du kan mærke det. Fordi det skal køre hele tiden. Mm. Og du har typisk 30 dages lagers buffer i systemet. Ikke? Så du kan jo godt klare noget til at begynde med, men du kan hurtigt blive mærkbart for dem. Ja. Og det er jo interessant. Og hvis jeg var ukrainer, så vil jeg også sige, så tager vi 10% til deres olieraffinerier. Du. Så må Biden og de andre derovre, så kan de sidde på hænderne og være hyggelige. Ja, så må vi se, hvem der har det vigtigste kort på hånden, Lars Svendsen. Det handler selvfølgelig om præsidentvalget til efteråret, og Biden, der ikke står så stærkt, hvis at benzinpriserne lige pludselig går amok. Det er jo altså noget, folk virkelig kan mærke, og noget, som de bruger, når de går ned og stemmer. Og så er vi tilbage, hvor vi har hovedpointen i det hele, det er, når du fører en krig, og vi vil redde Ukraine for ikke selv at eksponere os, ikke? Det er sådan den hårde udgave af det, og det er Europa, der står for skud, så har det en pris, og den pris, du er nødt til at sætte hårdt mod hårdt og slå så kraftigt du kan. Det har man ikke villet. Tilsvarende, nu sidder de og diskuterer i EU renterne på russernes indestående gæld. Niks. Vi tager helt lortet. Og så kan I komme og råbe og skrige bagefter. Også fordi det går ud over oligarkerne. Det kan lige gå ned til Putin og sige, det går ikke så godt. Mine penge er forsvundet over i en bank i Paris. Så sidder de og siger, at det er kun 90% af renterne. Ved du, hvad det fortæller? Det er meget skægt. Forklaringsmæssigt er det jo skægt. Det er jo fordi, det er politikere, der sidder der, og de er stadig ikke vant til at føre krig. Punkt 1. Punkt 2 er, at de skal have noget at forhandle med. Derfor så er der ikke noget, at man tager det hele, for så er man jo ikke noget. Det er ligesom at tage og lave et veto, så er man ikke noget at forhandle om. Nej, du er nødt til at gøre sådan, så modparten kan forhandle lidt, så har du lidt at give af. 90% af renten, rend mig i røven. Det viser jo, at de ikke har format. Politisk analytiker, krigsanalytiker og meget, meget mere. Lars Svendsen, her der er du altså i studiet, aktieanalytiker. Lad os prøve at holde os til det og hoppe ud på aktiemarkedet og se, hvordan det starter op her sådan en mandag morgen, hvor der vel ikke er så mange på arbejde i det danske marked, i hvert fald går jeg ud fra. Nej, det er der jo nok ikke, men så er det jo tid til at handle en aktie eller to. Men altså, vi ligger her og bevæger os rundt om lige omkring nulpunktet, og det bestemmer nu lidt der så ned med 1 promille, men det er altså sådan en nulpunktsdag. Vi er lige over, i hvert fald i øjeblikket, så der sker ikke så meget, og så kan du jo sige om det, at vi ligger jo, altså det er jo mere niveauet, at vi ligger, ikke i Danmark, men vi er jo tæt på, men all time high, det er jo sådan en situation. Vi er jo 2-3% over den gamle all time high, hvis man opgør det for den her MSCI-indeks, og USA er der, og det er Tyskland, og det er Japan. Men hvad hedder det? Og så er nogle af os andre, især England faktisk, performer dårligt. Men vi halter lidt, ikke? Vi er vel 3%. Jeg mener, toppen i Danmark er 2020. Mm. Og vi ligger i 1951. Ja, ja. Så lidt bagefter er vi i dag. Der kommer det er også en uge, hvor der også, det er jo en kort uge, både for os i Danmark, men altså også i det store udland. De fleste holder fri også på fredag i den vestlige del af verden i hvert fald. Mm. Der kommer ikke så mange regnskaber eller økonomiske nyheder. I dag der lander et regnskab fra Kingfisher, som måske kunne rykke lidt på Rockwool, eller hvad? Ja, det er jo sådan noget byggematerialer. Er det ikke også andet end en glasul og rockwool? Jo, det kan sagtens være tilfældet, jo. Ja, regnskab også fra Synlab, det tyske selskab, som laver medicinske test og diagnoseservices. Ja. Så det er måske også værd at holde øje med. Jeg tror faktisk, det er en virksomhed, der er ved at blive købt ud af børsen. Mm. Jeg har engang kigget på den, og så viste det sig, at det var et eller andet. Jeg tror, det var sådan noget tilgår. Ja, skal vi frem til onsdag, før der sker noget sådan interessant her. For os i hvert fald, der kommer regnskab fra Cadillac, og vi kender godt nogle af tallene, Lars Svendsen. Men det er jo en aktie, som du har. Bliver du ved med at holde fast i den, tror du? Ja, altså jeg går lidt og tæller på knapper med den, det må jeg indrømme, fordi jeg har den, og den opfylder årets arbejdshypotese, det er 20% op, og så skulle vi, fordi det, når vi har, jeg mener, det her marked er lidt farligt nedad, og det er ikke sådan nogle, de ting, jeg har med at gøre, det vil ikke rigtig, det vil ikke rigtig meget ret. Man kan også sige, at du havde misforstået det. Ja, det kan man også godt sige, men det er jo gættet, ikke? Til gengæld forstod jeg det så meget godt sidste år. Nærmest rigtig, rigtig godt, men... Det må man sige, overfør. Du har haft nogle gode år. Ja, jeg har haft et par gode år, ja. Men nu vil det ikke rigtigt, og der er altså Kepler, den har jeg købt på 38 cirka, og nu koster den 48. Og så sidder jeg og siger, fordi det er jo sådan en virksomhed, hvor det hele ligger foran. Altså det store boom med at sætte, de skal jo sætte havvindmøllepakker op, og udvider forretningen voldsomt. Den bliver jo næsten firedoblet. Med nye skib, der skulle lave det der. Men pointen er, at hvad hedder det, deres kunder, det er jo primært Vestas og Siemens, og de er det så på vegne af blandt andet Ørsted, ikke? Og så er der nogle gange er det direkte projektkunden, der er ordregiver, men det er jo ikke de bedste kunder at have, og man har få kunder osv., så det er jo godt, jeg spørger mig, skulle vi tage en pause og vente på, at han måske var ned bare i 40 igen? Men ja, det så kan I jo selv sidde og tænke over, om I præcis synes det samme. Glimmer det. Det er mandag i Millionærklubben. Jeg besøger Lars Svendsen og Per Juhl, og du kan blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du meget velkommen til at skrive ind på sms'en. 42 42 0321 er nummeret. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Og Lav, ikke for noget, men nu vi lige snakker lidt om din dårlige performance her i 2024. Nej, men altså, tallene er, hvad de er. Altså, ja, det er det jo. Jacob i København, han har nemlig skrevet til os, jeg tænkte, vi lige hurtigt kunne nå den. DS Norden er nede med 13% i år, og et af Lavs bedste bud for 2024. Ja, ja. Det er en branche, han faktisk ved meget om, skriver Jacob. Det er enig med dig, Jacob. Har han bare rendt helt skævt denne gang, eller har noget fundamentalt ændret sig? Tak for nogle gode programmer. Ja. Det tror jeg ikke, og jeg mener faktisk, at Norden ligger meget godt i det hele, men aktien ligger jo identisk, og jeg mener, at den skulle koste over 400, ikke? Men altså, pointen er jo til synes det, at de har jo lejet meget kraftigt ud af deres kapacitet på produkttankskibe, og det er det marked, der er stærkest. Og det er så noget højere, end det, de har lejet ud med, men de har ligesom låst deres skibe frem, for tidligt, kunne man sige, ikke? Det er det ene. Og det andet er så, det er godt, men det er jo ligesom, de har taget forsigtigt PR-udgave. Men på bolk har de jo klaret sig sådan set vældig godt sidste år, men fordi de også der havde lejet ud. Det har de så også gjort ind i det her år, men da så fragtmarkedet er sted i forholdsvis kraftigt her i løbet af december og det her kvartal, så er de faktisk ligesom short. Altså hvis man ser den meget simpelt, så vil de forstå det. Altså mangler skib, og når så de skib, de skal ud og hive ind for at dække den løbende forretning, skal de leje til højere pris. Så derfor bliver første kvartal, i hvert fald kan jeg fortolke jer, dårligt. Så har de 55 millioner dollar i skibsavancer, som de har løftet ind i det her år. Og så tænk, fordi skibene er ikke blevet leveret endnu. De er aftalt solgt, men leveringen sker, og det er jo formentlig sket i løbet af første halvår. Så det er jo sådan nogle penge, de tager ind, ikke? Og hvis de lover at tjene 200 millioner i år, Det skulle de nok også kunne med. Altså, de 55 er der sådan set, fordi det er den der skibsavance. Så er der formentlig nogle yderligere, nogle ret store skibsavancer. Men så er de udvidet inden for de helt store boldbåde ret kraftigt, med 5, de har købt, 8, de har charteret, og 4, de har bestilt som nybygninger. Og det kommer så, at de har capsized på 180.000 tons, og det kommer længere. Så på lang sigt er de jo lang, altså har positiv åben eksponering i bulkmarkedet, så de har gavn af en styrkelse af det, men de har bare ligesom garderet sig på kort sigt. Det er det, der er ballade. Så, okay. Så fundamentalt har det ikke... underligt, der sker det ud. Jeg kender det jo kun til en PFR. Det er, at de har synes, der er problemer med at holde på personalen. Der er op til flere af deres bolkeledere, som er skrevet frem. Mm. Det er jo ikke så godt. Det kan man, det lyder godt. Det skal jeg jo prøve at, så Svendsen, at snuse, om jeg kan finde ud af, hvorfor. Hvis jeg må tillade mig at bruge Jakobs ord, når der ikke er noget, der sådan helt fundamentalt har ændret sig, er det så, fordi du bare, i citationstegn, har ramt den helt skævt? Nej, jeg har jo ramt helt skævt, og markedet er gået mig ned, og nu er der også gået lidt udbild af. Men jeg er det er den største aktie, jeg har, så hvad hedder det... Jeg satser på, at vi kommer ud over en top, og på lang sigt er den helt fin, men de har altså lidt overgangssmudder. det tolker jeg som et ja. Nå, venner, marts lakker mod enden. Der er faktisk kun 3 handelsdage tilbage, inklusiv i dag, og vi har jo før set, at markedsstemningen den kan skifte, når vi går fra forår til sommer. Sell in May and stay away, som vi har sagt rigtig mange gange. Et klassisk investeringsudtryk, som vi også har brugt her i Millionærklubben. Ja, det kan i hvert fald, jeg ved ikke, om det virker, om det er sådan, men det plejer sådan på en eller anden måde alligevel kunne sende lidt vibrationer igennem markedet. Per Juhl, hvad er dit forhold til sådan en sæsonudsving på markedet, som vi måske taler meget om, men jeg ved ikke, hvor meget der sådan reelt er i det. Det ser ud til, at der er noget reelt i det. Altså, jeg har også set en undersøgelse af det svenske marked, hvor det var meget tydeligt, at ligesom sommerhalvåret er dårligt eller flat, eller på en eller anden måde, og så går vi så i gang igen. Altså ligesom om, at man ikke er på arbejde, ikke også hele den ene halvdel af året, eller 5 måneder, eller hvor meget det er. Men jeg bruger det ikke rigtigt, altså. Så det er ikke noget med, at du sidder og reber sejlene, inden at du går på sommerferie, eller inden sommeren starter? Nej, det er jo også noget at gøre med, at jeg jo kigger på en aktie, som, hvad synes jeg, den er værd, og det er jo virkeligheden i al fremtid. Altså, det er sådan set at tilbage diskontere hele dens fremtidige pengestrøm. Og hvis jeg synes, den er mere værd, så sælger jeg den ikke nu, fordi jeg tænker, at jeg måske kan købe den billigere, fordi om 3, 4, 5 måneder, fordi for mig ser det jo også lidt kaffegrums, ikke? Altså, der er jo ikke rigtig noget fundamentalt at hænge det på, så det gør jeg ikke. Men... Også en lidt farlig leg, han har sagt, hvis man så skal hoppe ud af en af markedet på den måde. Lige pludselig, så kan det være, at du skal købe det tilbage igen 20% dyrere, ikke? Og det er jo også rigtig ærgerligt, også i forhold til mine investorer og mine kunder. Ikke? Som, præcis. Ja. Per, men som Lau var inde på tidligere her, så sætter vi altså rekord på rekord ude på de store globale aktiemarkeder. Hvordan vurderer du sådan den underliggende stemning derude i markedet? Jamen, den er jo ved at blive positiv, jo. Det er jo lidt det. Altså fundamentalt set, så er aktien jo nok ikke så billige, som de var for et år siden, eller godt et år siden. Markedet er trods alt stedet jo nærmere nu. Ja, måske 25% siden 1. januar 2023, ikke, globalt. Og det er svært for aktiernes værdi at følge med sig deroppe. Så tilbuddene er måske ikke fundamentalt set så gode, men jeg fornemmer jo ligesom, at den der positivisme på en måde er ved at komme. Jeg synes også, på mange måder, vi trænger til det. Altså, et eller andet sted, så synes jeg, at investorerne har været i sådan en slags psykose helt siden finanskrisen, faktisk. Altså, vi var ved at, sådan at komme en lille smule ud af det, og det var sådan ved at blive okay. Der er måske ikke en ny finanskrise på vej, men så ramte jo coronaen og gjorde jo en hel masse andre ting, og gav nogen, og fortalte folk jo, at okay, altså alt muligt kan ske, og der er, altså, den sorte svane kan komme alle steder fra-agtigt, ikke? Så det gav sådan endnu en psykose, men så det er mange, mange år siden efterhånden, at markedet har været happy på en eller anden måde. Mm. Og så tænker jeg det på en eller anden, vi måske ligesom trænger det lidt til det. Og det der AI er sådan blevet det, som de professionelle hænger deres hat på nu. Når jamen AI bliver stort, og det kommer til formentlig at give en produktivitetsforbedring. Vi har savnet produktivitetsforbedring i samfundet, altså det, at vi bliver hurtigere til og bedre til at gøre tingene, har ligesom gået meget langsomt i mange år. Og nu, jeg føler også, at de professionelle ligesom leder efter en grund til at være optimister, forstår? Altså, eller sådan et eller andet. Hvorfor siger du de professionelle, så om det er nogle andre end dig? Ja, jeg er jo også professionel, men jeg tænker sådan institutionelle, altså okay. Dem ser jeg lidt på en anden måde end jeg, den måde jeg arbejder på, altså... De vil ikke være så aktieplukkeragtige som mig og sådan ting. Det er alt for risikabelt for dem. Så de kører nogle forsigtigere strategier tit, og er mere sådan... hvis Apple er verdens største virksomhed, så har de Apple i porteføljen typisk, hvis de er en global fond, fordi alt andet er... De går for langt væk fra indekset og sådan ting. Og det betyder også, at de ikke er rigtig fundamentale ligesom mig. Altså, fordi hvis noget går dem imod, så er de ikke meget for at have det. Og så finder vi en grund til, hvorfor vi ikke skal have det. Mm. Og lige sådan, når det går godt her nu, så finder vi en grund til, hvorfor det går godt, og hvorfor vi gerne vil være i markedet, og hvorfor vi gerne vil have Nvidia, selvom den er, altså, er meget, meget dyr, fundamentalt set i hvert fald. Og samtidig så vi jo så, at mange af de store professionelle investorer, altså kæmpe store pengekasser som pensionskasser, og institutionelle investorer, at de rent faktisk ikke var med på de der opture, fordi de også sad og syntes, at det var blevet kørt lidt højt op, nogle af de der Mag 7-aktier for eksempel, så havde de ikke tur at hoppe med på den. Nej, men nu er de så nok med, fordi nu tør de ikke lade være at være med, ikke? Altså, det er jo det, der nogle gange sker. Jeg sad også lige inden, da jeg så sagde, hvornår var bunden egentlig? Altså, hvornår var det, man skulle have købt sine aktier nu, hvis man skulle have været med på den optur? Og det var i juni 2022, ikke? Det er længe, længe siden, også mentalt, hvis man prøver som nu derude og prøver at spole lidt tilbage og se, hvad var vi der? Og der var de professionelle jo meget kontant, altså man måler det her med, hvor kontant er de professionelle, og jeg siger igen, de her institutionelle investorer, hvor meget kontant, og på det tidspunkt var de utrolig meget kontant. Og det er et købsignal, men det er så svært at gøre for de fleste, fordi man sidder hellere og venter, til man synes, at det ser godt ud. Nu synes man, det ser godt ud. Men markedet er, altså det globale aktiemarked er steget 33% fra bunden, ikke? Det er en dyr pris at betale for at stå på sidelinjen, ikke? Det må man sige. Ja. I sidste uge, der var der tre store begivenheder, tre-fire stykker, ikke? Som prægede markedet. Det var den her Nvidia-konference, der var først på ugen. Så var der selvfølgelig et møde i den amerikanske centralbank, FOMC-mødet. Og så var der en IPO, der var faktisk to. Reddit gik på børsen til en IPO-pris på 34, og den sluttede vist i 46, var jeg lige inde og kigge. I fredags, Astera Labs kom ud på en pris på IPO'en på 36, den ligger nu i 70, eller det var der, den sluttede i fredags, af Astera Labs, som er semiconductor-løsninger til cloud og AI-infrastruktur. I Europa, der havde vi faktisk også et par børsnoteringer, har haft det her sådan for nylig. Douglas, en tysk parfumeproducent, som også kom ud, gjorde det ikke så godt, den faldt lidt efter IPO'en, og så Galderma, som er en schweizisk hudplejeproducent, som klarede sig lidt bedre. Men alene det her med dig er IPO's igen, Per. Vi har også stået og ventet lidt på det. Ja. Altså, giver det også lidt boost til markedet? Vi begynder at se, der kommer lidt liv i, eller kommer nye aktier ud? Ja, måske. Altså, det kan godt være starten på sådan en periode, hvor det er. Men typisk så bliver børsnoteringen jo foretaget, når aktiemarkedet er højt, ligesom nu, ikke? Og så nu kommer det jo nok, hvis det holder sig op, ikke? Så det, sælgerne vil gerne have en god pris, og det prøver de at optimere til. Og man kan jo også se, da det så faldt tilbage, så aflyser de jo de planlagte børsnoteringer med alle mulige, med at det er et dårligt tidspunkt. Men altså grundlæggende set handler det vel om, at sælger vil have en bedre pris. Ja, noget tyder på, at Trump han også er ved at sende Truth Social ud på markedet i en SPAC. Altså, der er en børsskat, som han smider sit sociale medier ind i. Lars Svendsen, IPO's og nye aktier på hylderne, er det noget, der sådan kan rykke ved stemningen i dig? Nej, jeg vidste faktisk ikke, at Douglas, det kender jeg godt. Det er sådan lidt Matas med mere med mod parfume i Tyskland, er gået på børsen, men... Men hvad hedder det? Det er jo det også den der, når du... Og slet ikke rigtigt, det er jo... De skiller dem jo her og herfra over, hvordan de opfører sig. Så jeg kan ikke forestille mig, det er jo... Hvem mit... skiller ud på Jamen, nogle af de der med... Jeg kender dem jo, jeg har aldrig været inde hos dem og kigge, men i medierne, de sidder jo og taler om, at det er jo nærmest, at du kan komme frem med alle dine... hvad hedder det? Historier, og jeg ved ikke hvad, det ryger lige igennem. Er det ikke rigtigt? Det har jeg hørt på radioaviser. Og... Handler det om, at de unge mennesker er begyndt at bruge hudplejeprodukter? Nej, rigtigt. Nå, jeg tror, nej, du taler om Douglas. Ikke. Okay. Det der. Nå, det er der også blevet med, det ved ikke, om det er. Yes, men det der rigtigt, det er hvad det hedder. Og at det er ikke set noget, jeg skal bruge min tid og kræfter på det der. Men det er jo altid interessant, når der kommer IPO'er, fordi det er jo også udtryk for, at der er nogen, der synes, at de vil gerne have på en eller anden måde indhøste værdien af deres virksomhed, hvis det er noget, som er virkelig er noget værd. Ikke? Mm-hmm. Det kan også være refinansiering af gæld og sådan noget, men altså reelt. Men her er det jo folk, som siger, at det er jo, andre står helt op i toppen, så skal min virksomhed også på, og så kan jeg måske sælge nogle aktierne, eller... Så du kommer ikke til at lægge billet ind på nej, True det, Social det der, men, IPO? Nej, man skal følge med i det, fordi altså reelt er jo, at så vidt jeg husker historien, at udbuddet af aktier har jo ikke været altså det primære udbud, altså nye selskaber på børsen og virksomheder, som laver en ny tegning ved, at man gør et eller andet, som DSV formentlig skal gøre, hvis de skal købe DB Schenker, jamen så skal der bruges nogle flere penge til at betale den der store billet der, og så vil de jo sælge nogle aktier. Og så det er jo ligesom det, der for alvor hiver penge ud af markedet omvendt, når de betaler udbytte eller køber egen aktier, hvad er det nu anden vej. Så der har ikke været så meget, altså markedet er jo ikke blevet ødelagt af udbud, I flere år. Det har været sådan meget... Så er der også nogle meget store nogen for den, der vi havde jo også ham med der gik på, som laver noget infrastruktur til IT-ingeniørfirma inden for chips, eller hvad han hed, der gik på. Den der store, som sidder og rejer arm, hedder han. Ja. Ja, han gik jo på, og det var jo sådan mega en, ikke? Så kan du sige, så har vi jo en helt anden en med Saudi-Arabien, der lod deres Aramco-olieselskab gå på, men der er jo ikke nogen mennesker, der... Selvom det er verdens største olieselskab, så er der ingen mennesker, der kører den, fordi det er jo så, det er 90%. Hvad hedder det? Staten ejer det, og så er der 10% ude, ikke? Og ja, hvem ejer dem? Det gør de jo nok. Det ligger mig ret tæt på, ikke? Har du nogensinde været med i nogle af de her IPOs, eller venter du til, at aktierne har handlet sådan en rumtid, så du kan vurdere, hvordan de performer derude? Jeg kan ikke lige huske, om jeg vil sige, at jeg ikke nogensinde har været med på en IPO. Men altså generelt set gør jeg det ikke, fordi at jamen, det er lidt i forlængelse af det, jeg sagde før. Jeg mener, at det er en meget vidende sælger. Det er ejerne af en virksomhed, eller på en eller anden måde nogle hovedejere, som kender et selskab rigtig godt, der sælger til nogen, som kender det lidt mindre godt. Mm. Og de prøver altid på at sælge det på et tidspunkt, hvor stjernerne står godt for det her selskab. Ligesom nu, I nævner den der AI, et eller andet teknik-ting, der er. Det er jo lige nu, at de skal ud, og hvor der er total hype om det her, ikke? Havde det været en grøn aktie, så var den gået på for 2-3 år siden, ikke? Hvor der var hype på alt, hvad der var grøn energi, ikke? Så nej, det jeg kan, og nogle gange, hvis jeg kigger på, jeg føler det, jeg spilder min tid, fordi jeg kommer sådan set bare altid frem til det for dyrt, ikke? Så. Der har faktisk været en, som vi ikke har fået talt om. Så en af vores kunder, der gjorde opmærksom en dag, så måtte jeg jo, så var der lidt ekstra service, så måtte jeg kigge på den, det var faktisk pænt nærmere jo, gør meget opmærksom på det, jeg ikke har været set den overhovedet. Det er et tysk selskab, det hedder RENK, R-E-N-K, og koden er R-3-tal-N-K. Det er, det interessante er, at det er noget med våben at gøre, og det er, at de laver egentlig store gear, og jeg kender dem godt i forvejen, fordi de laver gear til skibe, reduktionsgear til skruen, hvis motoren er en hurtig motor, der skal ned til lavere omdrejningstal, for at skruen kan bide på det. Men, og de laver dem helt op til 100.000 hestekraft. De laver det også til cementfabrikker, hvor man drejer de her roterovne. Men de laver det til alle mulige militærkøretøjer. Og det er noget med, jeg tror, det var 60-70% af militær anvendelse. Og den gik på børsen, de udskød først i oktober, ville gå på børsen, og så kom de på i januar til 15, og nu koster den altså 28. Den er drønet noget i vejret, og jeg vil sige, det er ikke nogen billig aktie, men det er meget ordentligt. De har øvet en dame som direktør. Det er faktisk meget, meget interessant. Det er sådan tysk kvalitet. Og en stor virksomhed, tror jeg, de havde 8.000 ansatte. Men det er altså en for alle de der går rundt og gerne vil have våbenaktier. Så prøv lige at holde op med, men den er altså... Altså, den er populært at få dobbelt løbet af... Ja, men det løber for hurtigt der. Per, har du blik for RENK? Nej, jeg kender den ikke. Men jeg havde lige en kommentar, nemlig fordi, at jeg synes det der med... Nu køber jeg ikke IPO, men det behøver jo ikke at være ens betydning, at det ikke kan være fint jo, altså. Fordi nu nævnte du selv med både Reddit og den anden der, altså de er jo steget meget. Og der kan jo være meget, altså, der er jo mange måder at investere penge på, og en anden måde er jo bare at prøve at sige, okay, hvad der, hvis det her er noget hot noget, og mange vil gerne have det og sådan noget, så er det sikkert godt at skrive sig op til den IPO, fordi så kan jeg sælge den dyre. Men man skal også huske, at man får tit tildelt rigtig meget, lidt af dem, der er populære. Så der er et skævvinding her, at hvis noget er populært, og mange gerne vil tegne det, så får man en meget lille andel. Derimod, hvis det ender med at være upopulært, så får man det hele. Og det vil sige, at og der taber man penge. Skidt så man får et højt afkast af en meget lille beløb, eller så får man et dårligt afkast af et stort beløb. Og de to ting er svære at... Det må man sige. Ja. Okay. Thor fra Daggaard, han skriver nu, hvor det er påske. Hvor skal man så kigge efter påskeægget? Og det skal det handle om nu. Men først lige tak til Chris, der har skrevet ind til mig, at Douglas er en detailkæde, som sælger parfume og juveler, og ikke en producent. Godt at få præciseret det, Chris. Det kom forkert ud af min mund, det beklager jeg. Og så er der lige Jan, som spørger, hvor meget Juul Value Invest har under forvaltning. Det tænker jeg, vi lige skulle høre. Ja, det er lige omkring 200 millioner. Det er stedet meget for os. Altså, jeg er jo en lille forvalter, men jeg startede 23 med 86 millioner, tror jeg, det var. Det kan man se i regnskabet, og så sluttede vi med 173, så er nu tæt på 200, ikke? Glimrende. Ja. Så fik vi lige det med. Nå, Per, først og fremmest, er det nemt for dig lige pt. At finde gode investeringsmuligheder derude? Altså, er der masser at plukke af, eller bliver det sværere og sværere nu, at aktierne kører sig om så meget om? Ja, det bliver jo fundamentalt set sværere at finde ting, og vi har også nogle ting, som er steget meget, hvor så potentialet måske er væk, ikke? Men jeg har også lært at skynde mig lidt langsomt med at sælge, fordi tit så bliver så noget ved. Jeg har været lidt interesseret i at kigge i retning af Kina, fordi det jo har været virkelig dårligt, men jeg har utrolig svært ved at ligesom sætte et sted, hvor jeg siger, nu er det billigt nok på en eller anden måde, fordi jeg føler, at sige jo også er en løs kanon, ikke? Altså på en eller anden måde, da det er svært at sige, hvad de finder på derude. Men altså, der har jeg jo kigget lidt... Kigger du så ned i enkeltaktier ude i Kina, eller vil du vælge en ETF, hvis du skulle investere noget der? Nej, hvis jeg var privat, ville jeg måske vælge en ETF, hvis det var. Men fordi jeg er forvalter, så føler jeg en pligt til, ligesom, at folk skal ikke betale mig for, at jeg vælger fonde. Det kan de selv få lov til. Mm. Så jeg kigger efter enkeltaktier, men det er så måske de større aktier, som vi kender. Altså Tencent og JD og Alibaba og sådan noget, jeg vil kigge i retning af. Fordi jeg synes, de alle sammen er jo faldet tilbage og sådan. Men altså, man skal også huske, det er det med, at man ejer jo ikke selskabet rigtigt. Man ejer en Cayman-ting, der har en aftale med det rigtige selskab om, at man må få udbytterne, hvis der kommer nogen nogensinde. Ikke? Og problemet er, at det er jo sådan lidt en ulovlig aftale i kinesisk lov. Så hvis Xi, han finder på, at han bliver uvenner med Kina eller med USA... Så kan det være, at han siger, at det der, det kan I kigge i vejviseren efter. Og det er måske usandsynligt, men det er ikke særlig behageligt. Nej, der er altså nogle andre risici, end hvis man leder efter aktier herhjemme. Og det gør du så sandelig også. Og der er altså også et par danske aktier, som du stadigvæk synes er interessante. Ja, ja. Per, hvad er det for nogle? Ja, det er jo lidt tordenskjold soldater her, fordi de måske ikke er steget så meget. Men altså, jeg synes jo stadig, at Netcompany er godt, er for billige. Selvom de er steget og har haft det rigtig godt... en rigtig god start på året, hvor de kom med et årsregnskab, hvor de kom ud med nogle udmeldinger, der faktisk passede med analytikerne, så blev analytikerne meget glade, fordi de var vant til, at det måske ikke var sådan. Så den synes jeg, og GN Store Nord synes jeg også stadig er for billig. Jeg indrømmer, at GN er jo sådan lidt underdog i den branche der, måske, hvor Demant og Sonova er de store stærke, og jeg medgiver det her med, at de så skal måske bruge større andel af deres indtægter på at lave forskning for at kan følge med og sådan ting. Men jeg kan egentlig godt lide også det der med, at de købte SteelSeries i prisen, men strategisk set synes jeg, det er meget... Altså, jeg tror egentlig på, at der er nogle synergier mellem de der forretningsdele og sådan noget. Og nu har de jo sat skeen i den anden hånd og prøvet at komme af med den her gæld, og de holdt op med at betale udbytte og sådan nogle ting. Så... Men Per, altså i mange år, der har vi jo stået og kigget på GN, som bare blev billigere og billigere og billigere og billigere og lidt billigere igen. Ja. Så altså, hvad er det sådan, du mener, der så har ændret sig nu? Nej, men jeg har jo også haft den noget tid, ikke også? Og de har også skuffet mig lidt med, at de ligesom, det tager lang tid at vende den her skude, ikke? Men jeg bliver ved med at regne derude et sted, at de kommer til at tjene godt med penge igen, og... Mere end jeg betaler for, føler jeg. Og så holder jeg fast. Og det er muligt, at jeg tager fejl. Det skal man jo altid... Har måske taget lidt fejl, men altså... Ja. Har du sådan en form for tommelfingerregel eller et eller andet i forhold til, hvor lang tid du så kan blive ved med at være tålmodig på sådan en aktie som GN? Altså, Nej. Er der et eller andet stopklods, hvor du siger, okay, Nej. Nu har jeg haft den i 10 år eller et eller andet? Jeg har ikke noget stop-loss, for eksempel. Fordi at det går jo imod min fundamentale tankegang, altså... Så det, jeg gør, det er, at jeg ligesom siger, okay, har jeg taget fejl? Og så går jeg ind fundamentalt og kigger på, altså, kommer de til at tjene væsentligt færre penge, end jeg havde regnet med? Og de gange, hvor jeg ligesom må nedsætte min forventning, der er jeg også forsigtig med at fylde på, ikke? Selvom jeg stadigvæk synes, den er billig, altså tit så falder en aktie måske, lad os sige 30%, men jeg synes kun, at den fair value falder 10%, så er det jo blevet et bedre tilbud i virkeligheden. Men der skal jeg være lidt forsigtig, fordi måske har jeg taget lidt fejl. Så jeg går ind i det fundamentale og kigger på, er historien ændret? Er der noget, jeg har misforstået? Er der noget, jeg ikke har overset? Det er den måde, jeg kigger på. Og hvis jeg føler, at der er noget der, så kan jeg finde på at sælge ud. Og så lad os lige vende tilbage til Netcompany, som du også nævnte. Altså, hvad er det sådan af, hvad skal man sige, positive kurstrigger, som du ser ligger ude i fremtiden for Netcompany? Ja, altså, kurstrigger går jeg heller ikke så meget op i det med. Altså, der er en eller anden begivenhed som sådan, men de har en målsætning om at nå i 2026, tror jeg det er, at de skal nå, jeg kan ikke huske tallene helt, men altså, der har de ligesom en målsætning, som jeg føler er realistisk. Og så har de jo været sådan lidt en opkøbsvirksomhed hidtil. Og det kan være både godt og skidt. Det er svært at være opkøber tit, men altså, jeg ser noget i, at vi har været foran i Danmark på det her med omstillingen til digitalisering, som er noget, man er ude i Europa bagud med, og som de prøver at komme ud i Europa i forskellige lande, er jo i Holland og i England, og har købt det her græsk-luxemburgske store selskab, der hedder Intrasoft, som leverer meget til EU. Så de arbejder den retning med at ligesom sætte sig ud, og der føler jeg måske, at de kan være sådan en, ja, det er måske så meget sagt, men sådan en DSV-type, hvor de kan komme med noget af det know-how og sætte, købe en virksomhed i et land, og så ligesom bruge noget af det know-how og føre ind i den virksomhed og gøre deres produkter bedre på det marked. Om det spiller sig ud, er jo ikke givet, men altså, jeg synes, uden det også er det, ser det fornuftigt ud, hvis ellers de når de der mål, som markedet er skeptisk til, og måske lidt med god grund, men altså, jeg synes også, der har været OK-forklaringer på nogle af de udfordringer, de har haft. Man var meget bange for på et tidspunkt, at medarbejderne flygtede og sådan nogle ting, og det ser ud til at være ikke at være tilfældet, synes jeg. Så. Jeg havde den kæmpe store fornøjelse af at have et AI-arrangement herinde i Pilestred i torsdags, hvor jeg havde blandt andet Bent Dallager fra KPMG på scenen, og han kom med en meget sjov lille anekdote. Han havde været til sådan et møde, hvor der har været alle mulige repræsentanter for forskellige lande og vanvittigt dygtige personer, som var kommet ind, og han havde sådan troet, at nu skulle han sidde der som dansker og fortælle om, hvor gode vi var til digitalisering i Danmark, og så var de sådan kommet ind og havde sagt, hvorfor er I gået i stå i Danmark? Hvorfor har I sat farten ned? Hvad er det, der sker? Han var blevet sådan helt overrasket. Ja. Altså, alt det kan man selvfølgelig høre i podcasten. Den ligger derude. I kan bare downloade den. Der er virkelig mange aha-oplevelser i de to podcasts, der blev optaget der. Så ja, måske er vi ikke helt så langt fremme, eller måske er det gået lidt i stå i Danmark. Jeg ved det ikke, men det bliver da interessant at holde øje med. Ja. Der er et sidste dansk aktie, som jeg tænker, vi skal omkring, Per, for den ved jeg også, du holder øje med, og en, som mange af vores lytter også er interesseret i, det handler om Genmap. Ja. Hvad ser du på den? Ja, altså den er jo faldet rigtig meget tilbage i virkeligheden. Den er jo gået nærmest fra, eller gået fra kurs 2000, og nu ligger den vel fra 3000 og ned til 2000, ikke? Der er sket, kan man sige, det negative, at de jo tabte en retssag om, hvor lang tid du har patent på Darzalex, som er deres store produkt, ikke? Og det skal den reguleres for, og det er den så også blevet plus. Men jeg synes, stemningen måske er skiftet lidt, altså hvor Jan van der Winkel, som er topchef, han er jo altid en evig optimist og tænker, at alle produkter, de har på vej, det bliver helt verdensklasse. Og det jublede man måske meget med ham i lang tid, og nu er man nok meget skeptisk, eller noget mere skeptisk. Sådan oplever jeg det i hvert fald, at det er meget det handler om. Så jeg synes, at stemningen er faldet noget. Der er noget rimeligt i det med den der Darzalex udløb der. Men ellers synes jeg egentlig, at det stadigvæk ser rigtig godt ud, og de der kommende produkter, de har ser gode ud. Og mange af de, når de så har fået noget på markedet, Kesimpta og sådan noget, så går det bare utrolig godt. Altså, er hele tiden bedre, end man havde troet, synes jeg. Så jeg synes, der er noget om snakken, at det er nogle gode ting, de har i pipeline, ser det ud til, efter min mening, uden at jeg sådan er ekspert. Det er jo det, der er rigtig svært ved det her. Det er jo, at jeg er forsigtig med at investere i sådan noget her, fordi at det er utrolig svært at vide, hvad der hvad der kommer til at være fremtiden. Også der kan komme pludselig noget andet ind fra siden. Der var det, der hed Karate på et tidspunkt, som man troede lige pludselig kunne køre genmap af banen, og nu ser det ud til, at det kan det måske nok ikke alligevel, og sådan noget, for det er også meget dyrt og besværligt, og bla bla bla. Så, ja. Så det var fair nok, den skulle falde for 3.000-niveauet, kan jeg høre dig sige, men helt ned til 2.000? Ja, jeg synes, jeg er meget. Ja? For meget. Okay. Ja. Arbejder du sådan med, hvad er fair niveau for aktien? Eller hvad, ja, jeg arbejder med sådan noget med, hvad jeg synes, at den er værd, ikke? Skal jeg lige se min tal her? Altså, jeg mener, den er 30% mere værd, så jeg synes heller ikke, den er helt 3.000 værd, vel? Men altså, godt deroppe af, og så vil jeg gerne have sådan en aktie. Og, så det er jo ikke et kursmål det næste år. Det er jo ikke det samme som kursmål. Det er udtryk for, at jeg synes, den er mere værd. Det kan jo tage 5 år. I mellemtiden vil jo typisk blive mere værd, hvis det vil en aktie tit, fordi den ligesom udvider forretningen og tænker sig her. Så om 5 år vil min fair value sikkert også ligge højere, men forstå mig ret. Sådan, tænker jeg. Yes. Per, det var de danskere, du havde valgt at tage med til os her i dag. Men der er så også nogle udenlandske aktier, som du synes er interessante, og vi har været lidt inde på nogle af de her våbenaktier. Det er en af de aktier, du gerne vil tale om her. Hvad er det for en? Ja, altså jeg har så købt Lockheed Martin, som er jo verdens største forsvarsvirksomhed. Og det er jo sådan lidt det vil jeg godt indrømme, måske sådan lidt en helgardering. Det er ikke en fond, men det er sådan at købe den største, er jo på en måde det nemmeste, men jeg kan godt lide, altså det er jo dem, der laver F-35 flyene, ikke? Og deres kontrakt løber jo nærmest 40 år, tror jeg det er. Det er jo helt ekstremt med den amerikanske stat. Og så har de selvfølgelig leverancer til nogen, ligesom til Danmark og andre allierede lande, men de må selvfølgelig ikke levere til nogen, der ikke er allieret med USA, det er jo klart. Så der er jo nogle begrænsninger på. Til gengæld giver man jo også tit sådan en virksomhed så en god kontrakt, altså fordi det er jo noget, man har, kontrakten er jo lavet for mange år siden, ikke også, og så videre, men man skal jo have forsyningssikkerhed og så videre som stat. Så det er sådan en, der er lidt mindre risiko på, end på meget andet, på den måde i hvert fald. Og nu har vi jo så det her med, nu er noget tid siden jeg har købt den, men det er jo det her med, at forsvar bliver stort mange steder, og europæerne er nødt til at steppe op og gøre, som Trump siger, lidt altså, og bruge det på vores forsvar, som vi har sagt. Og nu synes vi jo nok også selv, at vi gerne vil gøre det, fordi at Putin er som han er, ikke? Det er ret tydeligt, det er nødvendigt. Så det er, jeg synes, det er sådan en mere sikker ting, men der er jo også andre, de europæiske er også en mulighed. Så. Ja, og Lars Svendsen, jeg ved, at du er begyndt at interessere dig også lidt for den aktie, som Lars Persson har bragt på banen. 4C Group, den svenske aktie. Ja. Har du investeret i den? Ja, det har jeg faktisk, men det var fordi, jeg sad jo en dag derhjemme en torsdag og hørte det her program, der er Millionærklub, og så sidder han og taler om lige pludselig 4C, og så tænker jeg, nå, så skriver jeg ned, ikke? Det er der sikkert mange, der gør. Og så bagefter kiggede jeg på den, og så studerede jeg den lidt, og så tænkte jeg, hold kæft, det kan jo blive stort. Så det var lidt for hoften, men det er jo, altså, jeg vil dårligt tale om her, fordi det er jo altså et selskab, der har en børsværdi på 600 millioner svenske kroner, det er 430 danske eller sådan noget, ikke? Det er jo ikke ret meget, men faktisk for lidt til, at du må putte den i Millionærklubben. Ja, jeg må ikke andet, ja. Men efter det, han sagde, og jeg anede ikke, der var et firma, der hed det, men hvad hedder det? Hjemme i Ilderød har vi nødt til at se 4. Det var et eller andet med fra Christian Fjerds tid og sådan noget. Men et eller andet center. Men hvad hedder det? Det ser rigtigt ud. Og det, som det til synligheden er, det de laver, det er i virkeligheden er alting nu IT, ikke? Det er sådan til noget styringsapparat, det du har i et O-rum, operationsrummet, hvor du finder ud af, hvad du har, hvad er situationen på en kampplads, eller ved, det er vist 60-70% militær, 20% sådan noget civilberedskab, altså Falck og civilforsvar og sådan noget, og 10% private firmaer mod, de bliver overfaldet af hacking og hvad der skal ske med ting. Det man så gør, det er at finde ud af, hvad er situationen, og så meget man overhovedet kan, og så hvad har jeg i mit beredskab og ting, så jeg kan gøre imod det, og så hvordan skal jeg så optimere det der? Det er lidt, der findes jo, er det ikke, den der, den kender sig slet ikke, det er en aktie over i Amerika, der hedder Palantir, og han laver vi sådan noget, som det, de har siddet oppe i deres flyvende kommandostationer, eller nede i jorden, eller hvor de ligger henad. Det er sådan noget, og det er til militær, men de er så blevet, og i fjerde kvartal kom der så om sider, de har cash burn. Det er jo ikke så sjovt, og de har ikke tosset mange penge tilbage, der er jo 60 millioner svenske i kassen nu. Men Hvad hedder det? I fjerde kvartal begyndte de faktisk at peak op, så har de så aktiveret nogle udgifter og sådan noget. Det er sådan lidt, er jo ikke så godt, men det bliver jo ikke flere penge i kassen af. Men de sidder og brokker sig over i USA, hvor de gerne vil, det er jo det største forsvarsmarked, at de har svært ved at komme igennem, fordi finansloven i USA er blevet udskudt, og det er den jo så blevet igen og igen og igen. Og det gør, at de der ordre, det virker nærmest som om, at de har fået indgået, sidder og forhandler med hinanden, de mangler bare kaptajn Klo. Den store forsvarsminister eller en af hans adjudanter skal lige sætte, det er okay, svensker. Men de kan ikke få ordren, fordi finansloven hele tiden bliver midlertidigt udskudt, og så er det ofte sådan, skal jeg gøre mig. Herhjemme er det sådan, at hvis når du, vi er også på det her, jamen, vi har jo aldrig vedtaget finansloven til tiden sidste gang, jamen så må det offentlige faktisk ikke indgå rigtig stor aftale. De må opkøbe en rullukkenspapir og el og sådan noget, men de må ikke indgå rigtige kontrakter. Så det er altså en stopklods, ja, men det ser meget spændende ud. Okay, glimrende. Per, vi hopper til en betalingssystem, havde han nær sagt, fordi du er også interesseret i PayPal. Hvorfor det? Ja, det er fordi, at jeg synes, den er mere værd, end den koster. Altså, de er jo sådan en betalingsvirksomhed, som man kan bruge, når man går på net, ikke? Og de har haft det sådan lidt svært fordi på børsen, og det er primært, fordi antallet af brugere hos dem er stagneret. Og det er man sådan lidt bange for, at de så er på vej ned ad bakke. Og det kan være, at de sådan er på sådan et modningssted. Men det, der har været historien hele tiden, er, at de også hele tiden tjener mere og mere på hver bruger. De har sorteret ud i nogle af de brugere. Det siger de i hvert fald, ledelsen, at de har ligesom valgt at skære nogle af de brugere fra, de ikke tjener penge på. Så i stedet for at jagte flere brugere, så ligesom prøve at gøre det. Det minder i virkeligheden meget om situationen for Meta for et par år siden, før den stak af, uden at jeg skal garantere, at der er noget i den retning, men der var det lidt det samme. Antallet af brugere på Metas platformer var ligesom stagnerende, og man var bare bange for, at det var ved at være slut for dem. Men de havde også det her med, at de tjener hele tiden flere og flere penge på den enkelte bruger. Og så var han på det tidspunkt så også meget bange for, hvad Zuckerberg kunne finde på med det her metaverse, at han ville putte alle pengene i den retning. Og da han så ligesom slog lidt op i banen og sagde, ej, sådan bliver det ikke, vi skal nok tjene penge, så bliver man så mere rolig. PayPal er også udsat for noget konkurrence forskellige steder fra, og også sådan noget som Apple Pay og sådan noget. Der er jo mange, der gerne vil være det der link. Men jeg synes også, de er gode til at innovere og sådan nogle ting. Altså for eksempel, at man udvikler man sådan, at man på de sociale medier kan købe direkte, hvis man har den her PayPal. Så hvis der er en reklame for et produkt og sådan noget, så skal du ikke ind og indtaste dine oplysninger, fordi hvis PayPal er linket med den udbyder, så siger du bare, det vil jeg gerne købe, og så er det PayPal og dig, der ligesom står. Det er farligt, det der. Ja, nu kan du pludselig købe meget hurtigt på en eller anden reklame, der dukker op, ikke? I dit Facebook eller Insta feed, ikke? Så. Smart er det. Ja. Vi er der kommet et par spørgsmål ind på sms'en, som jeg lige tænker, jeg vil prøve at smide jer omkring. Torben fra Aarhus, han skriver, løber Lav og Per deres ture i Pumasko. Jeg har nemlig købt aktier, og den lundede pænt af sted, men nu har den altså mistet pusten lidt. Puma, Per, har du kigget på den, eller? Nej, men det gjorde jeg sådan lidt på et tidspunkt. Der var også det med, at de fik en ny topchef, og ja, så siden der har jeg ikke sådan rigtig kigget på det. Men det er noget, som jeg synes er, Nike er jo også interessant selvfølgelig, og de andre er de der. Men jeg synes tit, at de er rigeligt dyre, men de bliver ved med at gøre det tit godt. Nu ved jeg ikke lige, hvordan det er gået med Puma. Men Nike kom med regnskab i sidste uge, ja, det var ikke så godt. Altså det går, altså det er ikke fordi folk, de bruger sindssygt mange penge åbenbart på alt det der sportstøj. Eller det Thailand, den har det måske bare generelt svært lige for tiden. Jeg ved det ikke, Lars Svendsen? Ja, jeg har faktisk kigget lidt på den, fordi nogle af de der mennesker, jeg værdsætter i den her verden, som jeg, så kan man jo lege spion i deres købmand, det var jo MW Invest derude, og de havde den. MW's Compounders. Ja, og så var den ligget her og fæset noget af, og ikke lå særlig godt, så tænkte jeg, det kunne da godt være, at vi skulle begynde at sætte sigtekornet hen i retning af den, og jeg har ikke købt den endnu, men den er, den står på min lystavle som en af de aktier, som er værd at undersøge, og som kan blive. Måske skal jeg også samle dem op med, altså det er bare ikke så, altså alt sådan noget, når det er for meget med brand, og det er det eneste, der dur, og unge mennesker vil have nogle løbesko, der koster flere tusind kroner, og alt sådan noget, så er det ikke mig. Hvad for nogle løbesko har du, Lars Hansen? Ja, jeg har ikke nogen, så det er, Bodil, du er strid i dag. Ja, men altså, vi skal have det hyggeligt. Det er voksenmobbing. MW Kofaunas har både Puma og Adidas kasse. Ja, men altså, vi har jo så den med Nike, han har jo ligesom taget sig en tur nedad, ikke? Og Adidas har haft en tur nedad, hvis der er på vej opad igen. Så ved jeg det, men altså, så jeg vil sige på mig, at man skal nok lige, jeg vil sige på mig, det er, vi må kigge lidt på den. Ja. Gå hjem og kig på den, så tager vi den op, når du har gjort det. Så er der Karina fra Mariager, som skriver, tusind tak for den bedste podcast. Ej, altså fine ord, Karina, tak for det. Da jeg i sin tid startede med at investere, købte jeg H+H. De har været rigtig flot oppe, men de ser forfærdeligt skidt ud. Hvad tænker I i panelet? Kommer H+H tilbage på markedet, eller bør jeg hellere skille mig af med dem og holde lidt hjemme på dem? De er nede med 57%. Lars Svendsen, hvad siger du til H+H? I disse tider? Jamen, jeg har købt mine mellem 100 og 110. Så nu vi nu ligger i 66. Jamen, altså, de kom jo med en regnskab, som var her for ikke 3.-5. marts eller sådan noget. Og det korte er, de har haft en nedgang i volumen på 35% sidste år. Altså, hvor mange kubikmeter gasbeton og kalksandsten har de ekspederet ud af rampen. Og det er jo altså, så hvis nogen tror, at vi ikke har en nedgang i Europa, så er det i hvert fald på byggeriet, så er den til at få øje på. Og det er jo England, Tyskland og Polen, som lidt de lande, der ligger omkring, de har. Ja, det gør den. Jeg tror, han kommer op igen. Og så tog de, for ikke skal være løgn jo, at nu, når alle ulykkerne var ude, så tog de, jeg tror, der 90 millioner, de nedskrev på, at de havde købt gas. Dengang, de bruger meget gas på de der fabrikker. Dengang, det var helt op, så... Men nu er det alligevel lidt lortet spolerede regnskab. Tog de 90 millioner hensat for det. Så havde de jo lige så godt gøre, når de var i gang. Fordi gasprisen er jo kommet tilbage igen. Det er jo, hvad der sker. Men at de har ligesom været lidt for hårdt. De har fået en ny direktør sidste år. Og det er en basalt set stærk virksomhed deres produkter. De har en kontrollerbar gæld, de er vist nået op igen på omkring 800 millioner. Åh, de skal jo ikke gå over en milliard. De har jo den danske bank. Det er sådan utålmodigt foretagende som deres kreditor. Men hvad hedder det? Det er jo nok stregen for det. Og så har vi jo det der med, at der er et firma nede i Polen, der hedder Solbet, eller Solbe, eller hvordan man udtaler det på polsk, der har købt sig op i dem, og jo nu ejer et eller andet med omkring 15%. Og det er jo lidt sjovt, at de gør det der. Og det er en koncentreret branche, hvor de let kan blive spist af en eller anden. Så jeg er faktisk, nu har jeg sådan, jeg har vel et eller andet til op på mit lår, men jeg kunne godt tænke mig at købe nogle flere, så jeg nåede op til min navle. Fordi det er, den er så, det er basalt set ordentligt foretagende og så videre. De bliver jo skabt sammen med Rockwell, ikke? Men, og det er så i 1962 eller sådan noget, men desværre, men det handler om byggeriet, så, og den dag, der bliver fred, og vi alle sammen skal bygge, og alt bliver godt, så skal du bare se. Bliver lav igen. Ja, hvis den gør, det tror jeg ikke, men altså, nå jo, og det kan også godt være, at de kan levere, de har jo, tror 8 fabrikker i Polen, også nogle lidt nede mod Ukraine der, så hvis de der raketter, der farer både øst og vest, de skal jo bruge noget rockwool, nogle gasbeton til at revere på. Så Karina, jeg hører Lars sige, at det måske ikke lige nu, men altså... Jamen, jeg kan ikke se, at den skulle gå længere ned, medmindre de går helt på spanden, men det kan jeg ikke se. Okay. Men tålmodighed, hører jeg da også sige. Ja, det er jo altså 35% ned, og det er ikke begyndt at gå op, men så ja, det er ikke okay. Så godt. Det er mandag i Millionærklubben, ja. Og vi handler altså desværre lidt nedad, men er dog lige rundt nullet på det danske C25-indeks. Ørsted og Vestas er nogle af dem, der trækker ned. Per, vi har simpelthen kun 30 sekunder tilbage, men altså grønne aktier, har de plads i dit univers? Nej, det har jeg ikke rigtig haft. Altså, ja, så nej. Der er ikke rigtig noget at finde lige nu? Nej, altså... De er jo faldet noget tilbage, så måske, men altså, jeg synes godt også, det er svært, hvis du tænker Ørsted og Vestas og sådan nogle. Det er svært at blive klog på helt, hvad... Ja, det er ikke en rigtig aktie. Hvis du finder nogle andre gode bud, så vil jeg glæde mig til at invitere dig i studiet igen, så du kan komme ind og fortælle om det, vi sætter i det punktum der. Lars Svendsen, det var en fornøjelse. Var du skal hjem og løbe. Ja. Det er jul, jeg mangler det på løbsko. Det er jul fra Jul Value Invest. Tusind tak, fordi du var med mig her i studiet i dag. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med endnu en omgang Millionærklubben, og vi får besøg af Gubras CEO, så lyt med i morgen, når klokken 9:06.